Zamówienia w paczkomatach InPost. Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejnych 100 osób czeka w Kabulu na ewakuację. Do Polski dotrą dziś w nocy. Ludzie koczujący na granicy polsko-białoruskiej są elementem wojny hybrydowej, mówi europoseł Karol Karski. W Warszawie dziś uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hozera. Kolejnych 100 osób czeka na transport do Polski z Kabulu, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W nocy na warszawskim Okęciu wylądował trzeci samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. To byli ewakuowani Afgańczycy. Łącznie w Polsce jest już ponad 130 osób ewakuowanych z Afganistanu, a teraz na płycie lotniska w Kabulu czeka blisko 100 osób na kolejny transport i dzisiaj w nocy te osoby powinny dotrzeć do Polski. Afgańczycy, którzy przybyli do naszego kraju, odbędą kwarantannę w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach. Sytuację w Afganistanie omówią dziś ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO. W niedzielę talibowie zdobyli Kabul i przejęli władzę w kraju. Rozbili tym samym czterokrotnie liczniejszą od nich armię afgańską, która przez 20 lat była szkolona przez NATO. Szef NATO Jens Stoltenberg przyznał 3 dni temu, że szybkość, z jaką talibowie podbili kraj i rozbili armię, była zaskakująca. Winą za klęskę obarczył afgańskich polityków. Niektórzy żołnierze dzielnie walczyli, ale nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa krajowi, bo afgańska klasa polityczna nie potrafiła przeciwstawić się talibom, czego Afgańczycy tak bardzo chcieli. Ministrowie spraw zagranicznych NATO mają dzisiaj w trakcie wideokonferencji omówić sytuację w Afganistanie, choć nie wiadomo, czy zapadną jakiekolwiek ustalenia. Sojusz podkreśla, że teraz najpilniejszym zadaniem jest ściągnięcie do domów wszystkich obywateli krajów NATO, którzy są teraz w Afganistanie. Stany Zjednoczone, jak i całe NATO, były obecne w Afganistanie od 20 lat. Odsunęły wówczas od władzy talibów i zaczęły szkolić nową afgańską armię i policję i pomagać w tworzeniu nowych struktur państwa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Osoby koczujące na granicy polsko-białoruskiej są elementem wojny hybrydowej prowadzonej przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko Unii Europejskiej jako całości, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia europoseł Karol Karski. Specjalista prawa międzynarodowego zwrócił uwagę, że są to osoby sprowadzane przez władze Białorusi z Iraku. Przylatują specjalnym mostem lotniczym, który został jakby otworzony między Irakiem a Białorusią. Następnie są przez służby białoruskie transportowane na granicę Unii Europejskiej. Stanowisko Unii Europejskiej jest jasne, wyrażone zresztą wczoraj przez rzecznika Komisji Europejskiej. Jest tego typu działanie odbierane jako akt nieprzyjazny wobec całej wspólnoty. Karol Karski podkreślił, że osoby te nie mogą nabyć statusu uchodźcy. Dziś ostatnie pożegnanie arcybiskupa Henryka Hozera, lekarza, palotyna, misjonarza, biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej. Za 2 godziny w Bazylice Katedralnej na Pradze kardynał Kazimierz Nycz będzie przewodniczył mszy pogrzebowej. Homilię wygłosi metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Proboszcz parafii świętego ojca Pio w Warszawie ksiądz Andrzej Kuflikowski przypomina, że arcybiskup Hozer był wizytatorem apostolskim w Medjugorje. Maryja w Medjugorje Gospa przedstawiała się jako królowa pokoju. Świat potrzebuje pokoju i to przesłanie było takim priorytetem arcybiskupa Henryka Hozera, który w swoim herbie i zawołaniu miał słowa Majores Deus, Bóg jest większy. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer zmarł 13 sierpnia w Warszawie. Miał 78 lat. Estonia obchodzi dziś święto odzyskania niepodległości. Kraj ten ogłosił niepodległość dzień po tzw. puczu Janajewa w Moskwie. Był to przewrót, który miał zatrzymać demokratyczne przemiany w Związku Radzieckim. Polska była wśród pierwszych państw, które uznały niezależność Estonii. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek weźmie dziś udział w uroczystościach rocznicowych. Kolec Orkiestra będzie gwiazdą przedostatniego koncertu Lata z Radiem. Zespół zagra na Górze Żar w Beskidzie Małym. Łukasz i Paweł Golcowie przyznają, że niezwykle istotne jest dla nich poszukiwanie nowych bodźców i łączenie tradycji z nowoczesnością. I jak sami zapowiadają, tak też będzie wieczorem. Zagramy też kompozycje, które powstawały w czasie pandemii. I przyjdzie czas i nie dać ducha i oczywiście w nieznany piosenka, która też promuje nasz album Symfoetnik. Jak również pojawią się te stare, sprawdzone, kultowe przeboje. Połączenie tradycji z nowoczesnością, bo od początku nam to towarzyszy. I myślę, że z nowym elektrodensowym brzmieniem połączonym właśnie z naszym ludowszczakiem, to Goles Orkiestra już udowodniła, ten kierunek jest bardzo dobry dla nas. Premiera koncertu o 20 w pierwszym programie Polskiego Radia. Występ zespołu Golec Orkiestra będzie można także śledzić w mediach społecznościowych Jedynki oraz na kanale YouTube i stronie Polskiego Radia. Na finał wakacyjnej trasy Jedynki koncert niespodzianka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na zachodzie, w centrum i na północy burzowo. Na termometrach w Ustce 18 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 19, we Wrocławiu 20, w Poznaniu 21, w Warszawie i Augustowie 23, w Rzeszowie i Krakowie 24, a w Katowicach 25. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatnie dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, idealny do nauki i pracy, za jedyne 1799, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj rewelacyjny telewizor Sony Android TV, aż 75 cali, za jedyne 4444 zł. Zaszczep się i otwórz drzwi do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu, do podróży bez testów na COVID i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Lidlowe ceny to ciągle nowe promocje. Z kuponem Lidl Plus filet z łososia ze skórą 33% taniej, 3,99 za 100 gramów. Tak, tylko 3,99. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Lublin to wyjątkowe miasto, które związane jest z jarmarkami. Początek tych jarmarków sięgał XV wieku i wówczas szlak handlowy przebiegający przez Lublin sprowadzał do miasta kultury świata, podróżników. A w związku z tym powstało wydarzenie Jarmark Jagielloński, które właśnie rusza dzisiaj, właściwie za 50 minut. A w związku z tym naszym gościem w tej godzinie będzie pani Agata Fiut-Dudek, rzecznik prasowy Warsztatów Kultury w Lublinie, organizatora Jarmarku Jagiellońskiego. A w Nysie rusza Nyska Noc Poetów. O tym opowie Mariusz Majeran z Radia Opole, Ryszard Jaźwiński natomiast porozmawia o filmie Holiday Pawła Fertka. A na początek oczywiście trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza. Niech chować.

Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Tam na zachodzie powiedział Czyngis Han, zwracając się do synów: będę ogniem i mieczem, groźną i karzącą karmą. Na wschód zaś przyjdę jako miłościwy wielki budowniczy, który ludom i krajom rzuci się w szczęście i sławy. Tak opiewa legenda. Przekonałem się, że w niej jest sporo prawdy. To słowa Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, najpoczytniejszego chyba polskiego pisarza dwudziestolecia międzywojennego. Słowa z książki Ludzie, zwierzęta i bogowie, jednego z największych bestsellerów polskiej literatury na świecie. Ferdynand Antoni Ossendowski, uciekając przed bolszewikami, przemierzył konno Syberię, Mongolię, Chiny, Tybet. W tej i w kolejnych książkach pokazał nam, czym jest Środkowa Azja. Próbował odkryć ducha Środkowej Azji, patrząc m.in. na nią oczami Genghis Khana. Jak często powtarzają się pewne schematy, jak bardzo studiowanie Ossendowskiego, ale także jego własnych lektur i przemyśleń jest aktualne, przekonujemy się chyba dzisiaj, obserwując straszliwą ewakuację z Kabulu. Dzieła Ossendowskiego wzbudzały wściekłość. Wielokrotnie zakazany, to szczęście, że może być w Polsce publikowany po 1989 roku i to szczęście, że ludzie, zwierzęta i bogowie są znowu z nami. Trójkowy felieton kulturalny. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem małą mapę nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, mapa nie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem przenosimy się do Lublina, bo tam dzisiaj rusza Jarmark Jagielloński. Naszym gościem jest pani Agata Fił-Dudek, rzecznik prasowy Warsztatów Kultury w Lublinie, organizatora tegoż jarmarku. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam ze słonecznego Lublina. Ja myślę, że nie każdy wie, że Lublin jest takim miastem, przez który przeszło naprawdę wielu podróżników, handlarzy, nomadów, miasto tak naprawdę kultur świata. No tak, Lublin jest taką przestrzenią, w której się mieszają kultury, różne kultury i tak jak pani wspomniała, byliśmy tym miastem na szlaku podróżników. Stąd my jesteśmy przyzwyczajeni, że w naszym mieście tych kultur jest, wątków kulturowych jest bardzo wiele. Natomiast dzisiaj zapraszamy na Jarmark Jagielloński. To jest święto, trzydniowe święto tradycji ludowej, sięgnięcia do korzeni, właśnie do tradycji, do przypomnienia sobie, skąd się wywodzimy. Skąd się wywodzimy, to w ogóle są takie dosyć skomplikowane tematy, patrząc w historię kilkusetletnią, na przykład Lublina, bo tak jak Państwo zresztą wspominacie, na stronie wydarzenia te jarmarki, do których Państwo nawiązujecie poprzez to wydarzenie, no, sięgały początków XV wieku, czyli hen daleko, tak naprawdę stamtąd te korzenie. Jakie w takim razie wydarzenia w związku z tą historią, tradycją, współczesnością czekają nas przez te trzy dni? No my jesteśmy bardzo dumni, że taką mamy historię, taką mamy tradycję w Lublinie. Natomiast Jarmark Jagielloński odbywa się już po raz 15 i to jest takie zaproszenie do świętowania właśnie tradycji. Co w tym roku? No w tym roku program na szczęście jest bardzo bogaty w przeciwieństwie do poprzedniego pandemicznego roku i z tego się bardzo cieszymy, że wreszcie mogliśmy zaprosić Państwa na szereg wydarzeń. No może zaczęłabym od Jarmarku Rzemieślników. Co roku podczas Jarmarku Jagiellońskiego na ulicach Starego Miasta w Lublinie prezentują swoje dzieła sztuki, podkreślam, to są dzieła sztuki, nie upominki, rzemieślnicy, artyści. W tym roku, ponieważ hasłem przewodnim jarmarku jest budowa instrumentów tradycyjnych i rola kobiet w życiu społeczności, warto zwrócić uwagę na te stoiska, w których rzemieślnicy prezentują własnoręcznie robione instrumenty ludowe. I tutaj taka uwaga moja jest, że na Jarmark Jagielloński nie można sobie stoiska wykupić czy zamówić. Co roku rzemieślnicy, artyści przystępują do konkursu. Są wyłaniani w drodze konkursu i dlatego my mamy pewność, że te wyroby to są po prostu, to jest sztuka, to jest prawdziwa sztuka. Więc zapraszam, aby znaleźć sobie na tych stoiskach te właśnie ludowe instrumenty. Rzemieślnicy bardzo barwnie opowiadają o swoich pasjach. Oprócz tego na stoiskach hafty, garnki, wyroby z gliny. Tam naprawdę bardzo, bardzo duży wybór różnych takich upominków, ale to są zrobionych upominki dużej wartości. No tak, właśnie, tak, zrobionych tak, przez tak, mistrzów tak naprawdę, można powiedzieć, bo jeżeli nawiązujemy do tych określeń rzemieślniczych, no to są mistrzowie, skoro wybrali się Państwo najlepszych tak spośród. Głos kobiet w tradycji. Katarzyna Zedel prowadzi dzisiaj cały dzień właściwie. Jest wystawa, którą można zobaczyć. Tak. Głos kobiet w tradycji. Co można zobaczyć na tej wystawie? Prezentujemy życie kobiet przez pryzmat pieśni. Pokazujemy, czy chcemy pokazać, jak wielką rolę odgrywały pieśni tradycyjne w życiu kobiet, w życiu całych społeczności, ale również chcemy pokazać poszczególne kobiety, mistrzynie, instrumentalistki, artystki, które troszkę wyszły ze swojej roli tradycyjnej, poszły za głosem serca, za odwagą swoją i związały swoje życie ze śpiewem, troszkę pod prąd. Więc o tym jest ta wystawa. Poza tym zapraszam na wystawę Artura Pastora o Portugalkach. To też jest o roli kobiet, o rolach, różnych rolach kobiet w Portugalii. Obecność kobiet na naszym tegorocznym jarmarku jest taka, powiedziałabym, zdecydowana i myślę, że warto to właśnie śledzić. Rozumiem, że te kobiety Portugalki i kobiety tak w Lublinie coś łączy. Co łączy w takim razie? To znaczy, ja myślę, że warto przejść i zobaczyć, co łączy. Ja mogę tylko podpowiedzieć, że są to wszystko kobiety niezwykłe, są to kobiety niezwykłe i kobiety odważne, które potrafią pójść troszkę pod prąd za głosem swojego serca. To jest zawsze wyzwanie i myślę, że nie tylko dla kobiet, również dla mężczyzn, żeby pójść za głosem serca. Jeszcze rozpoznać ten głos w dodatku. Budowa instrumentów, to już pani o tym wspomniała na początku, ale jestem ciekawa, czy jest szansa, żeby taki zwykły człowiek mógł spróbować na przykład na jakichś warsztatach coś tam sam. Oczywiście. Taka jest nasza idea, żeby podczas Jarmarku Jagiellońskiego ludzie mogli aktywnie uczestniczyć w spotkaniach, w warsztatach, w zajęciach. Wspomnę na przykład o takim warsztacie z panem Zbigniewem Butrynem. To jest warsztat budowy sztuki biłgorajskiej. Sztuka biłgorajska jest instrumentem zapomnianym. Pan Zbigniew Butryn odświeża jej tradycję. To jest instrument pochodzący z Roztocza. I podczas tych warsztatów nie tylko będzie można zobaczyć, czy pograć na tym instrumencie, spróbować pograć, ale również razem z panem Butrynem spróbować zbudować taki właśnie instrument. A przy okazji w czasie tego warsztatu poznamy repertuar melodii roztoczańskich. To jest instrument, który występował tylko właśnie na Roztoczu. Czyli gdzieś trzeba znać trochę też melodię, które ma wygrać instrument, żeby umieć go odpowiednio zbudować, tak sobie to wyobrażam, ale może się mylę. Trzeba znać melodię, ale te melodie znają nasi mistrzowie. No i oni w czasie spotkań oczywiście te melodie nas tych melodii uczą. Czyli nie ma jak wybrnąć z tego online'owo na przykład. Trzeba po prostu offline przyjechać do Lublina, zobaczyć, poznać, porozmawiać, usłyszeć. Myślę, że już każdy ma trochę dosyć tych spotkań online, dlatego my z chęcią gościmy wszystkich, którzy chcą się wybrać w podróż i odwiedzić nasze miasto i spotkać się z tymi ludźmi, którzy są naprawdę pełni pasji. To są twórcy ludowi i takie spotkania na żywo są nieocenione. Jarmark Jagielloński w Lublinie od dzisiaj. Naszym gościem była pani Agata Fiut-Dudek, rzecznik prasowy Warsztatów Kultury w Lublinie, organizatora tego właśnie jarmarku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję i zapraszam. Oh, sweet child. poezja wraca do łask. Dziś po raz pierwszy Ruszanyska Noc Poetów. Swoją obecność zapowiedziało ponad 40 twórców z całej Polski, a o szczegóły dopytywał Mariusz Majeran. Całość zaczyna się dziś o godzinie 19 i zostało podzielone na trzy części. Dwa panele, podczas których zaproszeni literaci zaprezentują swoje teksty, i trzeci omawiający szeroko antologię haiku, a przyjedzie ponad 40 twórców, dodaje prezes Opolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Ada Jarosz. Zdecydowanie duża część tych twórców to mieszkańcy naszego województwa. Każdego, kto lubi dobrą literaturę, poezję, piosenkę poetycką, zapraszać specjalnie tutaj nie trzeba. Poezja wybrzmiewa chyba najlepiej właśnie wtedy, kiedy towarzyszy jej muzyka. A literaci przyjadą m.in. z Warszawy, Piaseczna, Szczecina, Tychów, Bielska, Krakowa, Łodzi, Nowego Targu, Zakopanego, Wrocławia i oczywiście Opola. Z Opola będzie m.in. znany literat, poeta i publicysta Harry Duda, który m.in. napisał wierszem Ewangelię. Poeta przedstawi swoją dotychczasową twórczość, ale przygotował także wiersz specjalny. Ten mój wiersz, będący swoistym, empatycznym nawiązaniem do postaci Norwida i do tych treści, które górowały w jego widzeniu rzeczywistości, to ten wiersz przygotowałem do czytania na Nocy Poetów, która się odbędzie w Nysie. Imprezie będzie towarzyszyła również poezja śpiewana, którą zaprezentują Jarek Konkol, Janusz Ochocki i Ryszard Krause. A całość odbędzie się w Nyskim Domu Kultury, rozpocznie się około godziny 19 i potrwa do późnych godzin nocnych. Zapraszamy nocnych marków, miłośników poezji. Albo wczesnych godzin porannych. Zapraszał Mariusz Majeran. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Holiday w reżyserii Pawła Fertka to jedna z premier ostatniego tygodnia w naszych kinach. No i jest to jednak kameralny dramat z elementami thrillera czy wręcz horroru, czyli dla ludzi o mocnych nerwach. A w głównej roli zobaczymy Annę Krotkowską, a z aktorką rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Holiday przeniosło cię w egzotyczne, dosyć odległe rejony świata. Warto było? Oj, warto było. Wielka szkoła zawodu i wielka szkoła życia. Kręciliśmy w ekipie niemiecko-indonezyjsko-polskiej, więc naprawdę wielka lekcja dla mnie. No i kolejna główna rola, wielkie wyzwanie, wielka radość, że film już do Państwa może trafić. A działo się to wszystko na Bali. Myśmy kręcili miesiąc na Bali i miesiąc na Jawie w warunkach bardzo różnych, dosyć ciężkich, bardzo oczywiście ciepło, wysoka wilgotność, kręcenie na ulicach Bali wśród motorów i pojazdów bardzo trudne bywało. Drugi miesiąc to jest Jawa i tam z kolei byliśmy w niezwykłym zupełnie miejscu pomiędzy dwoma wulkanami i spędziliśmy miesiąc w takiej wiosce. Właściwie żyliśmy podobnie jak to miejsce, do którego bohaterowie trafiają potem. Było się z czym mierzyć. Co powiedziałabyś o swojej bohaterce? Kasia to jest dziewczyna osadzona bardzo mocno w świecie korpo. Dobiega 40, ma bardzo, bardzo skontrolowany świat. Idzie według planu i jedzie również z tym planem w ręce na tą wyprawę. Życie i to miejsce głównie i troszkę odarcie z tej Warszawy właśnie, z technologii, z wygody, pozwoli jej plan po prostu rozwalić i będzie musiała się spotkać ze sobą na takim głębszym trochę poziomie i podrzeć tą kartkę z planem. Zaczyna się wszystko pięknie, wakacyjnie, egzotyczna wyspa, ale później wraz z bohaterami wchodzimy w coraz większy krąg tajemnic i niepokoju. To jest taki film. Tak, to jest thriller, a nawet jak niektórzy piszą w recenzjach, gdzie postrzegają tego horror, to jest film z dużą dawką niepokoju i tajemnicy. Taka jest też Bali. Bali jest pełna duchów, pełna dziwnych szeptań przyrody, pełna wulkanów i pomruków. Myśmy kręcąc towarzyszyli Agungowi, czyli temu głównemu wulkanowi, który właśnie wtedy miał erupcję. Wulkan, pod którym kręciliśmy później, czyli na Jawie, również był aktywny w tym momencie. Czy to mogło być rzeczywiście niebezpieczne? To mogło być niebezpieczne, tak. No zdradzę tylko, że rzeczywiście chłopaki kręcąc ostatnie sceny wchodzenia już na wulkan, właściwie robili to półlegalnie. I nie wiadomo było, czy nie trzeba będzie zbiegać. Także ten film jest taki, jaka jest ta wyspa. Myślę, że nie tylko ze względu na miejsce. To jest dosyć szczególny film. Samo umieszczenie tej historii w tak egzotycznym miejscu jest już jakimś wyróżnikiem. Mam nadzieję, że praca, którą myśmy z Marcinem i Pawłem włożyli w to... Z Marcinem naprawdę... Czarnikiem, twoim partnerem filmowym. Oczywiście. I Pawłem Fartkiem, reżyserem. Tak. I oboje z Marcinem jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co się z tym filmem stało. Wydaje się, że to jest może jakaś taka miękka historia o wakacjach, które są po prostu jakoś tam utrudnione. Ja myślę, że ta podróż i ta wyspa to jest jednak symbol takiego głębszego wejścia w siebie i ten film wydaje mi się głębszy niż może sam tytuł, który sugerowałby coś lżejszego. Półlegalnie. Czy macie Państwo jakieś pomysły, co to znaczy? Z Anną Krotowską, odtwórczynią jednej z głównych ról w filmie Pawła Fertka Holiday, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves that? Za to piątkowe przedpołudnie dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie i Agnieszka Łukasiewicz, która zrealizowała tę audycję. Dobrego piątku, dobrego weekendu i zostańcie Państwo z Trójką oczywiście. Autopromocja Polskiego Radia. Bitwa Warszawska 1920. Internetowy serwis specjalny Polskiego Radia wśród nominowanych projektów w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Wspomnienia uczestników walk, nowoczesne animacje, filmy, grafiki i zdjęcia.